kadhalika katika misingi ya kuzingatia katika malezi bora ya kulea watoto ni al-adlu, kufanya uadilifu watoto wako, kuwafanyia uadilifu, usiwafundishe jeuri au dhulma au choyo, ukadhihirisha kumpenda mtoto fulani kuliko mwingine. Inawezekana mtu ukampa kitu kwa sababu fulani, hiyo inategemea sababu. Kama vile mtoto anaweza kuwa mkubwa na kujitegemea, wewe ukampa kiwanja kujenga, kwa huyo mwingine bado haya masuala mengine, labda naye akikuota au umeweka watu wameshindana, mtu labda ameshinda kwenye kitu fulani akapata zawadi kwa sababu gani, ya kile kitu ambacho amewashinda wenzie, haya masuala mengine. Lakini unapowapatia kitu, basi wapatie kwa uadilifu. Usiwafundishe watoto kuhusudiana, kuchukiana, na watoto wakajua kwamba baba hasa mtu wake anampenda fulani, sisi sote si hatuna maana. Kwa hiyo lazima watamchukia yule. Na wewe binadamu waweza kufa, na ujui utakavyokuwa huko mbele. Inawezekana huyu pia ndio akawa anaweza, ana uwezo kuliko hawa. Inawezekana hawa akamhitajia huyu, naye akawalipiza pia, kwa maana yeye anakumbuka wakati baba yuko ukawafundisha kubughudhiana. Kwa hiyo mtu kufanya uadilifu na kuwaelekeza kwamba wao ni ndugu, wao ni kitu kimoja, na wewe malezi yako yaonekane kwamba yanamili katika hilo. Ndio maana katika hadithi ya Imam al-Bukhari, sahaba An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, baba yake alimpa shamba, bustani, mama yake akamwambia yule baba mtu, yani akamwambia mume wake, nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam umfanye shahidi kwamba bustani hii umempa mtoto, umempa Nu'man, yani mzee Bashir ndio anaambiwa hivyo. Nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam umfanye shahidi. Kweli yule mzee akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi bwana nimetoa mfano kama hiyo shamba nimempa mwanangu Nu'man, nataka wewe uwe shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, a'taita sa'ira waladika mithla hadha, je, watoto wako wengine waliobaki umewapa kama hivi au umempa yeye peke yake? Faqala la, yule bwana akasema sijawapa mimi, mempa yeye tu. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fattaqullaha, mche Allah, wa'dilu baina auladikum, nafanyeni usawa baina ya watoto wenu, fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Uadilifu na usawa tofauti. Sawa? Uadilifu, hata mtu wake zako umeambiwa afanye uadilifu, sio usawa kwamba ukinua labda huyu anavaa mita tatu na huyu kapeleka mita tatu, mwingine mnene, mwingine mwembamba, mwingine kadha, mwingine boda, mwingine hataki, anataka kiatu. Inawezekana mwana mwingine anataka samaki, anataka nyama. Sababu uadilifu sio kwamba kote upeleke samaki. Uadilifu maana yake umpe mtu kitu anachostahili unachoweza kwa wakati ule. Ndio maana uadilifu. Sio kwamba eti kilo tano mchele kilo tano. Sasa kama kuna watu wawili kule, kuna watu 10, tutafanya vipi? Uadilifu sio maana yake hivyo, sio usawa. Kule Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine akasema, la ashhadu ala jawrin, mimi siwezi kushuhudia dhulma, madhali watu wengine hujawapa katika watoto wako, siwezi kukubali hilo. Kwa hiyo hadithi hii inatuelekeza kwamba hata katika ugawaji mtu aangalie namna ya kuwapa watoto wako. Mara nyingi unakuja na vitu ukawaita wote ukawapa, wakaona mpaka watajifundisha kwamba hata baba yao alikuwa akija anawapa kwa uadilifu, anawapa kwa uadilifu. Inawezekana mtu ukawauliza wakati unatoka, kila mtu akachagua anachotaka. Kwa hiyo ndio uadilifu, ukimletea ndio maana yake ndio uadilifu. Ndio uadilifu wenyewe. Kadhalik katika, kwa hiyo masuala ya wakati unawalea mtoto zaidi ya mmoja, kufanya uadilifu ni kitu muhimu sana sana, hasa katika upande wa kuwalea kitabia, katika utu uzima wao. Kadhalika katika misingi ambayo natakiwa kuzingatia katika upande wa malezi ni arifu wa rahma, upole na huruma. Jambo hili linahitajika watu kuwa wapole na huruma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, upole haui katika kitu chochote isipokuwa utakipamba. Wala yunza'u an shay'in illa shana, na hauondolewi kwenye kitu chochote isipokuwa utakiharibu. Jambo la upole ni jambo muhimu sana na katika upande wa malezi. Na tunavyoishi watu kutumia njia ya maelekezo na upole. Kwa hiyo hata watoto unaweza mtu usitumie bakora na watu wakaacha tabia fulani wakaelekezeka, ukamuelekeza mtu kuhusu ukweli, mtoto wako awe mkweli, kitu anafanya kukuambia aache masuala utapeli. Lakini watoto wanaambia urongo sana wazazi wao sana, na uone vitu vya kawaida tu, wanadanganya watoto chuoni. Mtu kwa nini umechelewa? Anza kudanganya tu, alinituma mzazi, urongo tu. Sasa mtu asoma dini ambeba msahafu asema uongo hapo hapo na mwalimu wake, je, uko nje atafanya? Bila shaka kuna haja ya watu. Kwa hiyo inategemea, lakini inawezekana wewe ukiwa mpole na mwenye huruma akakwambia kweli, lakini labda ile tabia yako na wewe pia ya ukali wa kupitiliza ndio limfanye yeye azoee kukwambia uongo kwa sababu hiyo. Kwa hiyo upole una ukiweka sehemu unapamba kila kitu. Hata kuambia kweli lakini usinichape. Tunaona muda mwingine nitakwambia lakini usinichape, naye anaweka sharti pia. Kwa hiyo sawa, wewe usimchape lakini nataka ule ukweli. Awe na tabia ya nini? Ya ukweli. Sasa wewe utamchapa siku hiyo kwa kupata ukweli, unaona kuna faida ngapi? Nyingi. Kwa hiyo angalia upande wa malezi, katika upande huu upole na huruma ni kitu muhimu sana. Na hilo mzazi anatakiwa kuanza nalo tangu umri wa mdogo, mtoto anapokuwa mtoto mdogo na kwenda nalo. Bila shaka tukipata watu wazima ambao ni wa kweli, basi tumepata hazina kubwa kabisa. Na nususi nyingi zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zikibainisha msingi huu tuliotaja, watu kuwa wapole, kuwa na huruma. Kama mmoja katika masahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbusu mjukuu wake Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, na Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu alikuwepo amekaa pembeni. Faqala, akasema, inna li 'ashratan min al-walad, mimi na watoto 10, ma qabbaltu minhum ahadan, sijawahi kumbusu hata mmoja. Anashangaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam busu watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia akasema, man la yarhamu la yurhamu, asiye na huruma naye hatahurumiwa. Kwa hiyo hii ni huruma, inakuwepo kwa wazazi, inategemea watu, lakini kuna huruma imewekwa hiyo kwa wazazi, kwa sababu jambo la kuzaa kama jambo la mke lilivyo, mtu uliyemzaa ni sehemu katika wewe. Allah kuna kitu fulani tu amekiweka automatically kiko hivyo. Kwa wazazi kimekaa namna hiyo. Kwa hiyo ni mapenzi fulani na huruma Allah ameijenga kwa yule mzazi kwa mtoto wake. Haitakiwi kupitiliza mtu katika huruma mpaka ukawa unazembea hata mambo maovu akifanya, wewe bado utamtetea mwanao. Lakini tunakusudia katika upande wa kulea, kuwa na huruma na upole na kuelekeza, kutumia zaidi katika kuelekeza ni kitu bora. Kwa sababu huyu kesho atakuwa mtu mzima, atasimamia majukumu. Kwa hiyo katika hilo tunahitaji sana sisi. Tataja kwa haraka haraka kwa sababu ya wakati. Kadhalika katika misingi ya kuzingatia upande wa malezi ni an-nus'u wa at-tawjih. Hiyo ni msingi wa sita, nasaha na mwongozo, kutoa mwongozo. Kutoa nasaha na mwongozo kadhalika ni katika msingi mikubwa inatakiwa katika malezi ya watoto. Kudumu mara nyingi mtu kuwa ni mtu wa kutoa nasaha, mara nyingi kuwa ni mtu wa kutoa nasaha, hasa katika upande wa tabia, mambo yanayohusiana na akida. Anaweza kufanya kitu ukamwelekeza, hapana, muogope Mola wako, Allah anakuona, usifanye hivyo. Uwe ni Muislamu, Muislamu atakiwa kufanya hivyo, yani kumtajia anaelewa, mpaka ajue kwamba kumbe Muislamu atakiwa kusema uongo, kumbe Muislamu atakiwa kuiba, kwa Muislamu atakiwa kufanya yani aelewe huo unamtajia athari za dini katika upande wa itikadi yake pia na mtu kuanza na mambo makubwa makubwa hata katika madhambi ushiriki shirki lakini pia kuna mambo hayo yanayozungumza la kabair kusema urongo pia katika madhambi makubwa kwa hiyo kumlea kwa majambo hili yalifai maneno pia anayotumia kwamba usizungumze hivi Mola wako hapendi kuzungumza hivi Allah hakutaki hili ni muhimu watu katika malezi hasa kina mama kutumia usulubu kama huo katika kulea kuliko nitakupiga nitakuvunja liangalie kadha na yeye ana koti vile ndivyo lakini namna ya kuelekeza pia itumike kama ikumvuta hasa katika mambo ya dini ndio utaona Luqman namna alivyokuwa anamwasa mwanawe Allah Ta'ala asema wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu nakumbuka Luqman alipomwambia mwanawe hali ya kuwa anampa mawaidha ya bunayya la tushrik billah ee mwanangu simshirikishe Allah inna shirka la dhulmun adhim akaanza na mambo makubwa katika kukataza sawa jambo kubwa kabisa ni shirki a'zamu adh-dhamb hakika ushirikina ni dhulma iliyo kubwa akaendelea akawa na mwasa na mengine ya bunayya in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi saghara ya bunayya aqim as-salah wa amur bil ma'ruf kama amrisha swala kwa amrisha mema wa nahi anil munkar kataza uovu wasbir ala ma asabak na subiri kuwa na subira juu ya yale yatakayokupata akaendelea mpaka mambo mengi katika kuanzia aya 13 mpaka aya 19 mpaka aya 19 waqsid fi mashik waghdh min sawtik mpaka aya 19 akaeleza maelezo hayo waqsid fi mashik wala ustembee katika nchi waqsid wala tamshi fil ard baraha la bi waqsid fi mashik waghdh min sawtik in ankara al aswati la sawti al hamir ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك ان الله لا يحب كل مختال فخور كيو كيانزا ya 13 mpaka 19 utaona namna gani Luqman alivyokuwa anamhusia mwanawe mambo bali bali lakini ameanza na jambo kubwa jambo la ushirikina كذلك نبي ابراهيم aliwahusia pia kizazi chake Allah anataja katika Qur'an wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bunayya ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun akawahusia masuala ya uislamu wasife isipokuwa wafe aliyekuwa wao ni waislamu alikuwa analingania tauhid ام كنتم شهداء ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون جئم لكويبو وقت يلقفيكيا يعقوب موتي alipomwambia wanawe mutaabudia mtamwabudia nani baada yangu mtamwabudu nani Yakub aliuliza hivi wakasema tutamwabudu Allah mola wako na mwabudiwa baba yako Ibrahim Ismail na Ishaqa mwabudiwa mmoja tu unaona jambo la tauhidi yupo katika karibu na kufa na wahusia jambo la tauhidi la la ilaha illa Allah كذلك الله ان يمسف نبي اسماعيل في القران بسبب انه كان انت مثال وقيبه alikuwa anaamrisha watu wake kuswali. Allah akalitaja wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Akalitaja Allah jambo hilo, na alikuwa akiwaamrisha watu wake swala na zaka, Nabi Ismail. Kadhalika amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, na waamrishe watu wako kuswali na uendelee kutekeleza hiyo swala, shikamana zaidi katika hiyo swala. Angalia miongozo ya manabii na watu wao: swala, zaka, shirki, tauhidi. Na sisi pia nyumba zetu katika malezi zijae mambo kama haya, watu waone baba na mama namna gani wanavyoswali, lakini namna gani wanavyochunga muda wa swala. Ukifika wazembei, watoto wanaona, mpaka mtoto mwanangeza kukumbusha kisikia adhana kwamba kuja swala, sababu yeye anajua kwamba adhana kiazimio patakiwa kuswaliwa. Kwa hiyo wawe waleleke katika malezi kama hayo. Kadhalika katika msingi mwingine wa saba, aljalisu salih, rafiki mwema. Watu wengi wamekosa marafiki wazuri, hasa kina mama. Rafiki yake na shoga yake ni yule ambaye wanasengenya sana, wanaelewana sana kusema watu, huyo ndo anakuwa rafiki mzuri, kwa sababu kila siku atakuja na mpya mpya, akimuona tu anamtandikia mkeka ili apate habari mpya. Hakuna kitu kitakuweka vizuri katika kuulea moyo wako na mambo mengi ya ovyo kama mtu utakuwa hujishughulishi na kujua mambo ya watu, ukashughulikia mambo yako, moyo wako unabaki salama sana katika hili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, almar'u ala dini khalili, ar-rajulu ala dini khalili, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Mtu yupo katika dini au na tabia za rafiki yake, tabia za rafiki yake. Yani wewe tukitaka kujua tabia zako tuangalie rafiki zako tutakufahamu. Falyanzur ahadukum man yukhalil, basi na atazame mmoja wenu, azingatie mmoja wenu nani anamfanya kuwa rafiki, ili usije ukaiba tabia zake zikaja kwako. Kwa hiyo chagueni marafiki bora, na katika upande wa malezi wachagulieni watoto wenu marafiki anafuatana na nani. Watoto wana maajabu mengi, mtu akamwacha utakwambia anabadilika tabia zake, umjue akiwa na rafiki yake anafuatana naye mpaka sehemu fulani wanaachana. Maana yake anajua huyu rafiki huyu baba amtaki au mama, lakini yeye ni rafiki yake. Kwa hiyo kuna maeneo fulani hapo ndio wanapoanza urafiki wao, na hapo ndio wanapofanya nini, wanaachana. Kama usije nyumbani wewe nisubiri hapa, yeye anakuja na kunywa maji, watoka wanafuatana. Wana tabia hizo pia. Kwa hiyo watu kujitahidi, sababu taufiki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunazungumzia upande wa watu kutoa juhudi, lakini taufiki Allah ndo anayeweka taufiki, na tunamwomba Allah atuwafikishe sisi na vizazi vyetu katika malezi yaliyokuwa mema. Kwa hiyo kuangalia marafiki, tabia kuchunguza, kuna watu tabia zao mbaya, inawezekana mwanao tabia yake nzuri, kuna mambo hajui, kuna mambo yeye hawezi kuyasema au kuyafanya, lakini akapata watu, hasa wakati watu wa kisasa, watu mashule humo, kuna mambo mengi mabalaa mabalaa. Wewe kwako hakuna TV, lakini kwa akienda shule rafiki yake anatizama, anamsimulia, akimsimulia atafurahika, ah wapi, twende sababu anaona anakoswa kila siku, yeye anafana anasimuliwa tu, leo kuna hiki, kesho kuna hiki, kesho akili ni pale nyumbani, anajua apate mambo yale. Kwa hiyo hataenda aangalie tu, ah kumbe ni kule nyumbani, haya kazi inaanza hapo. Kwa hiyo kufuatilia muda wa kurudi watoto majumbani, mtu kujua alikuwa wapi kama alichelewa, mfano wa vitu kama hivyo. Kadhalika katika msingi mwingine wa nane, alqudwatul hasana, kiigizo chema. Mzazi awe ni kiigizo chema kwa mtoto. Mtoto atajua matusi kupitia wewe, atakuwa na tabia mbaya kupitia wewe, bila shaka wewe ndio mharibu. Lakini utakapokuwa wewe ni mfano mzuri wa kuigwa, isije ikawa na wao mnawagomba Yaani kama vile mama unamwamsha mtoto akaswali na mume amelala. Ndama hivi. Au kama watu wa kisasa hijabu wanavaa watoto darasa la kwanza uniform ya hijabu. Huyu mama mtu anamsindikiza mtoto hijabu yeye atembea kichwa wazi, lakini anamsindikiza mwanawe va hijabu. Kwa maana ile hijabu ni uniform, sio ya kisheria ya dini. Sababu ange yeye ndiye anayepata dhambi, yule wala hapati dhambi kwa sababu ni mtoto darasa la pili. Huyo anayepata dhambi kwa nini hajavaa? Alafu anaweka siku ya kusherehekea siku ya hijabu. Wamvai na sherehekea nini sasa? Watoto na shuleni wanavaa sababu uniform tu. Huyo huyo utamwona ameweka begani, akikaribia kuingia shule anavaa, akirudia mitoa miti kwenye mfuko. Sababu haoni nyumbani ikivaliwa, hajaiga ile kudwa ataipata wapi? Kiigizo upande wa hijabu atapata wapi? Wale wasalimika ni wachache tu. Kama mtu labda akipenda akavaa, hana mfano, lakini kuiga ni kitu bora. Watoto waige kutoka kwa wazazi. Tabia, mavazi. Kwa hiyo ukisema utakuwa unasema kitu ambacho anakuona unafanya pia. Isiwe kama wale ataamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Tayyib. Kwa maana mnaamrisha watu mema na mnasahau nafsi zenu. Wema mnaamrisha watu kutenda wema na mnasahau nafsi zenu. Na hali ya kuwa mnajua mnakisoma kitabu kwamba nyinyi mnatakiwa pia muwe wema pia, sio kuamrisha watu tu. Na hili jambo la kuwa mtoto akufanya wewe ni kiigizo chema lina maslahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufa kwako. Kwa sababu katika hadithi ile Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha mata ibnu Adam, pindi mwanadamu anapokufa, inqata'a amaluhu illa min thalathin, zinakatika kwake amali zake isipokuwa mambo matatu. Katika ile aliyotaja akasema waladin salihin yad'u la, na mtoto mwema ambaye atamuombea yeye dua. Kwa hiyo mtoto katika faida kwamba hata baada ya kufa tunufaika na mtoto wako. Faida ya mtu kupata mtoto mwema, maana hata baada ya kufa utanufaika na nani? Na mtoto wako aliyekuwa hai. Sikwambii wakiwa wawili, wakiwa watatu, Allah akiwapa umri mrefu ukanufaika nao. Watafanya ibada, watatekeleza dini, watafanya kadha, bado itarudi thawabu kwa mzazi ambaye amewalea. Na wao watawalea watu wengine, malezi hayo, wataondoka, wataacha wajukuu ambao asili ya wajukuu wamenufaika na baba zao. Hawa baba walinufaika na nani? Na baba zao pia, kwa babu. Kwa hiyo utakuta ile kheri kwako inaendelea kila kizazi chako kikiwa chema, kwa ile msingi ambao wewe uliujenga, ile kheri inaendelea. Allah subhanahu wa ta'ala anaidumisha. Kwa hiyo tusizembee katika hili. Huenda Allah akaja akawa ametaka kwetu sisi kheri, tukawalea watoto, tukaanzisha kizazi kizuri cha sunna na salafia, ikawa wao wampata usalafi kwa baba, kwa mama, watakwenda mpaka kizazi huko kama Allah atajalia, ikawa kizazi king. Natakiwa watu tuzae sana sasa pia. Si ndio hivyo wa salafia wengi? Au mnaogopa maisha? Kwa nini sasa mnaishi maisha mazuri? Na? Eti. Tuwaulizana. Watu sasa hivi wanaishi maisha mazuri mabaya? Eh? Kawaida, kawaida vipi? Sasa wewe mtu mashallah, sasa hivi mtu wa sunna hapo ulipo, unapenda usalafi, umekula asubuhi mchana, utoka vipi sasa? Utakuwa tajiri? Na? Katafute huko nje. Lakini kwa kuishi tu, alhamdulillah. Tuishi maisha mazuri mpaka watu wa pembeni watuonee choyo wafikiri matajiri. Na sisi tukomaa hivi tuone matajiri. Wakae na dhiki zao kwa sababu ya kuitaka dunia. Mtu ukishaitaka dini mambo mengi yanakuwa mepesi. Sababu kitu kinachokutosha wewe, mtu wa kidunia hakimtoshi. Kitu kinachokutosha wewe kwa sababu ya dini, mtu wa kidunia hakimtoshi hivi. Hao riziki wanapata mishahara mikubwa mikubwa wote bila bage ndio onekana tena kwa wizi vile. Hasa mtu pesa zote uzapata waiba nini sasa? Na pesa unazo nyingi. Lakini kwa sababu hana kanaa katika nafsi yake. Kwa hiyo watu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha pia watu wana watoto wengi. Kuna maslahi mengi tu. Maslahi mengi tu yatapatikana. Tayyib. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema: Faman ahmala ta'lima waladi, mwenye kuzembea kumfunza mtoto wake, ma yanfa'uhu, kumfunza mtoto wake elimu ambayo itamnufaisha, watarakahu sudan, na akamwacha bure bure tu bila kumuongoza, faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, sikiza maneno, atakuwa amemdhulumu sana, asaa ilayhi, amemkosea, amemdhulumu, upeo wa kumdhulumu katika dhulma kubwa. Wazazi hawajui watoto wao wanalalaje, wanamkaje, wanasoma nini, yani wanaishije. Kuna watu wako hivyo. Basi kwa hakika amemdhulumu dhulma kubwa sana mtoto wake mtu. Wa aktharu al-awladi innama jaa fasaduhum min qibali al-aba'i wa ihmalihim lahum. Sikiliza maneno namna anavyozungumza Imam Ibn Qayyim. Allahu akbar. Na watoto wengi wamekuwa waovu kupitia baba zao. Aktharu al-awladi jaa innama jaa fasaduhum, umekuja uharibifu wao, yani uovu wao na tabia zao mbaya, min qibali al-aba, kupitia baba zao, wa imalihim lahum, umekuja uovu kupitia kwa, wamekuwa waovu kwa sababu ya baba zao na kuwa na kutowapatiliza na kule kuzembea. Yani watu wengi wameharibika katika hilo. Sikwambii sasa ukifungua utakuta sio baba amembaka mtoto wake. Ajibu kabisa, mambo ya ajabu watu katika ulimwengu. Yaani situeleza hivi, yeye ndio wa kwanza kuharibu sasa. Alafu atalelewa na nani? Kwa hiyo watoto wengi wamekuja hivi. Kwa hiyo ametaja hapa jaa fasadu min qibali al-aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'id ad-din wa sunanah. Na kwa sababu ya kuacha kuwafunza wao mambo ya faradhi za dini na sunna zake. Yaani mambo ya wajibu na mambo ya sunna katika dini. Ufisadi mkubwa kwa watoto wengi umekuja kupitia mlango huu. Na pia katika mambo muhimu ya kuzingatia, ikiwa mwishoni katika kalima yangu hii kwa wazazi, pamoja na haya tuliyoyataja hizi sababu za kufanya, lakini mtu aliyegemeza jambo lake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu zote tulizosema, lakini bado mtu ulielekeze jambo lako kwa Allah, mtegemee yeye na moyo wako ufungamanishe na yeye, lakini usiache kufanya hizo sababu na huku kimuomba Allah ta'ala. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema: fala adhunnu anna ahadan ittaqa Allah fi awladi. Sasa mimi nina yakini kwamba hakuna mtu yoyote atakayemcha Allah kuhusu watoto wake, yani akawalee vizuri, akajitahidi, akamwomba Mola wake, wasalaka sabila sharia fi tawjihihim, na akafuata njia za kisheria katika kuwaongoza wale watoto wake, illa anna Allah subhanahu wa ta'ala yahdi awlada, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza watoto wake. Kwa hiyo kitu kikubwa kwetu sisi kujitahidi kumwogopa Allah sisi wenyewe wazazi pia upande wetu. Huenda tabia mbaya aliyokuwa nayo mwanao asili yake ni wewe, lakini huenda ukitubia ukamwomba Allah aiondoe kwa kwewe pia na kwa mtoto ikaondoka, sababu kwa kwewe ishaondoka. Kwa hiyo na sisi pia upande wetu tujiangalie namna gani muamala wetu na moyo wetu subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ni katika watu wenye kusikia maneno. na kufuata aliyokuwa mazuri. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jazakumullahu khair.